हम जुदा इस जहां से दुआ से दवा से बेखबर आइंदा से हम फना इस तरह से रिहा कारवां से इस कदर आइंदा मेरे दिन तुम्ही से है रोशनी तुम्ही से रात भर दुनिया से परे हवाओं से लड़े तेरी आंखों में जिए तेरे होठों पे मरे दुनिया से परे फलक से यूं जुड़े तेरी बाहों में जिए तेरी बाहों में मरे दुनिया से परे भी एक तरह से मेहरबान सा रहेगा इश्क पर ओ आइंदा से मंजिले रास्तों पे फैसले रास्तों पे हम सफर ओ आइंदा इल्तिजा तुम्ही से हर वजह तुम्ही से उम्र भर दुनिया से परे